Раздел 8. 365 моих небес. На мабільніку высвечваецца нумар маёй аднакурсніцы Тані, цяпер Татяны Станіславаўны, загадчыцы аддзела шматтыражнай газеты асацыяцыі пральняў «Фарватар чысціні». «Глядзі, не спазніся, Мікалаіч будзе цябе чакаць, а ён, ведаеш, чакаць не любіць». «Тань, я віно вязу, якое ты сказала. Петр, як яго, мертэс. Ведаеш, я затрымаюся, хвілін на 15». «Ты што, здурнела?» — шыпіць Таня. «Першая гутарка з працадаўцам. У нас ведаеш, колькі народу рэзюме даслала?» «Уяві, я ўпершыню ў жыцці спазняюся на дзелавую сустрэчу. Так атрымалася, і траса слізкая». «Ну ты даеш. На 5 хвілін я яго здолею затрымаць, кавы за пару, а далей глядзі сама, не маленькая». Яшчэ якая вялікая, з люстэрка над стырном на мяне глядзіць старая, з такімі глыбокімі зморшчынамі, што ў кожнай з іх маглі б угняздзіцца на славу ліхеналогіі, лішайнікі, імхі, грыбы. Еду на 60, дарога ператварылася ў кашу. Неба выцвілая майка, не хапае толькі ластавак. Зрэшты, якія ластаўкі ў сакавіку? Майка з ластаўкамі даўно валяецца ў лазенцы. Я зрабіла з яе дыванок. Нарэшце я адважылася на ўчынак у імя ўсіх маіх мёртвых ластавак. Хвіліны паўзуць, рука сціскае стырно. Цяпер неба залітае растворам марганцоўкі. Неба падобнае да вады ў пластыкавай ваннацы, у якой я купала сына немаўля. Сын вырас і выплюхнуў маці разам з краінай. Нешта ў мяне выключна лазнева-пральныя асацыяцыі. Ці не таму, што еду ўладкоўвацца ў фарватер чысціні? Чырвоны «Фольксваген» перада мной цягнецца, як на пахаванне. Я магу яго абагнаць, але не абганяю. Ці хачу я плысці ў тым фарватары? Вось пытанне. Адчуваю, цалкам выветрыўся адчайны імпэт, які кінуў мяне са шматгадовай акопнай вайны ў гэтую пральную атаку. Імпэт развейваецца над пашай сельгаспрадпрыемства «Мірнае поле», і цяпер мары яго дырэктара спраўдзяцца. Культавы певень кар'ернага росту, якога той старанна адкормліваў, дазволіць сябе асядлаць, каб мірнаполец паскакаў у сталіцу, нібы індыйскі бог вайны Карцікея. Чырвоны «Фольксваген» спыняецца на ўзбочыне, я спыняюся таксама. З аўто выходзяць двое. Мужчына застывае ў манументальнай паставе мочаспускання проста ля бампера. Ягоная спадарожніца грацыёзна скача, жанчына намагаецца выглядаць спакусліва нават з перапоўненым мачавым пухіром па купінах у лясок. На заднім сядзенні ляжыць гітара. Навошта ўзяла яе з сабой? У якасці Тарафіма ці што? Зноў тэлефануе Таня, але я не адказваю. Кладу галаву на стырно, у якім старажытныя грэкі ўбачылі б змяю, што кусае ўласны хвост, ацтэкі сонечны дыск з пер'ямі птушкі кецаль, цыганы кола ад павозкі, сімвалы вечнага руху і абнаўлення. Ну што мне ў тым фарватары, ці ў якім-небудзь часопісе нашы стрынгі? На новым месцы трэба пра сябе заяўляць, а значыць зноў укручваць у дзіркі чэрапа электралямпачкі і сачыць, каб не перагарэлі, зноў набіваць рот пустымі словамі, бы гнілымі слівамі – слова «самадастатковая» вымаўляць, нібы рассякаеш мяса кухоннай сякерай, зноў сябе падаваць цяпер нейкаму мікалайчу, якая агідная гнюснасць, новыя людзі, унікаць у іхнія інтрыгі, каб не трапіць у павуцінне, якое яны плятуць, быць мухай альбо павуком, вось і ўвесь выбар, альбо так, для адных быць мухай, для другіх павуком. Муха павукі ды павука мухі усюды. Я, вядома, муха па сутнасці ды па лёсе, праўда, няпростая, я муха, якая прафесійна вучыць іншых мух ствараць сабе зону камфорту ў павуціне, такая спецыяльная йога для мух, якія мараць пра тое, што аднойчы пяройдуць на новы ўзровень і зробяцца павукамі. Ідылічны зруб студні на ўскрайку нейкай вёскі падобны да дэкарацыі краязнаўчай тэлепраграмы. Сакавіцкі лес змрочна чарнее, снег сям там ужо растаў. Выходжу з машыны, сядаю на паваленае дрэва, палю, гледзячы на бярозку ў чорных падраных калготках на незагарэлых нагах. З прастрацыі мяне выводзіць дзіўнае храбусценне. Азіраюся і бачу схуднелую котку, якая прагна грызе акрываўленую галаву пеўня. Грэбень пасінеў, зацягнутае смяротнай плеўкай вока, глядзіць проста на мяне. Прыступ млосці гоніць мяне ў лес. У чырвоным фальксвагене на ўсю моц уключылі музыку і гукаў, з якімі раздражнёны страўнік вызваляецца ад свайго змесціва, не чуваць. Спявачка запэўнівае, ад любоўнай тугі нідзе не схавайся, пагатоў за кустом алешыны. Гляджу на неба, Божа, што рабіць? Здзеклівыя крыкі галак. Прынамсі пахаваць гітару. Мёртвае цела сяброўкі свайго юнацтва кладу пад бярозку, закідваю бруднаватым падталым снегам. Атрымліваецца грудок, магілка, не зусім зразумела чыя. Студня жывая, дно, як жаночае ўлонне, якое шмат нараджала, зношанае, стомленае. У вядры ёсць крыху вады, абліваючыся п'ю, нічога смачнейшага я даўно не піла. Мне не ўдаецца ўтрымаць вядро, яно ляціць у калодзеж, і сама я ледзь не адпраўляюся следам, так мяне павяло. Але паспяваю схапіцца за калодзежную хатку, такую утульную, пяшчотна-замшавую, што хочацца абхапіць рукамі зруб, прыпасці шчакой да рыжага матчынага моху і галасіць, выць, як вылі на гэтай зямлі бабы стагоддзя назад, як выюць цяпер і будуць выць, верагодна, і праз 100 гадоў. Сэрца трапеча, у скронях пульсуе боль, ад аднаго гэтага можна звар'яцець. Чырвоны фальксваген даўно з'ехаў, я прыпаркавалася ля начной кавярні Афрадыта, там акурат пачынаецца працоўны дзень. Добра знаёмая мне ўстанова, дзе трывожная кнопка замяняе ўмяшальніцтва ўсіх багоў Алімпа, надзеленыя боскімі паўнамоцтвамі супрацоўнікі Раус выбываюць у дзівосны прыстанак на п'яныя бойкі з панажоўшчынай. Да стаянкі пад'язджае кампанія хлопцаў і дзяўчат. З адкрытай машыны ў вушы б'е папса на расейскай мове. Моладзь частуецца гарэліцай ля драўлянага стала. Лаўкі ды стальніца счарнелі, вакол смецце. Побач з месцам балявання мала малая архітэктурная форма, элемент добраўпарадкавання складаецца з піўных бутэлек, зразумела пластыкавых, будь яны шкляныя, то бок канвертуемыя ў грашовыя знакі, былі б даўно экспрапрыіраваныя бадзягамі, бутэлькі ўкапаныя ў зямлю вакол спарахнелай аўтапакрышкі, пафарбаванай у вясёленькі блакітны колер. Гэта возера. Другая аўтапакрышка выяўляе лебедзя. Калісьці пабелены, ён аблез ад непагадзі ды сораму за ўласную выродлівасць. Але на тым шчодрасці багіні любові не заканчваюцца. Побач з аўтапакрышкай возерам з зямлі тырчыць кавалак бетоннага слупа, імаверна паваленага наведвальнікам кавярні, які выпіў лішку. І аўташчасце ў смятку, і слуп даўно кудысьці звалаклі, а на бетонны тарчок напнуты бела-ружовы цэлафан ад вясельнага букета, не выключана з той жа машыны. Немагчыма ўявіць, якім чынам цэлафан захаваўся, не быў унесены ветрам, але ён захаваўся. На бетоне намаляваны вочкі ды ротик. Гэта нявеста. Цэлафан служыць вэлюмам. А можа, ты хацела з ім пабрацца? Жаніх ды нявеста, цілі-цілі цеста. Канешне, ён не супергерой, але ж і ты не гераіня, праўда? Далёка не гераіня. Патэлефанавала б якому-небудзь важнаму мужчыне. Нумары чыноўнікаў захаваліся ў тваім мабільніку. Яны ж не падуладныя агню. Выпрасіла б для мілага пасаду. Хабар давала, вопыт маеш. А калі спатрэбіцца, дык і... А чо такога? Дзеля каханага сапраўдная жанчына ахвяруе ўсім. І будзеце вы парай. Ён атрымае пасаду галоўнага доктара, будзе спажываць дарагі каньяк, хворыя танны не дораць. Разам вы станеце есці, маліцца, любіць, ляпіць гарчычнікі на пяткі, худнець паводле крамлёўскай дыеты. Ваш шлюб стане невычэрпнай крыніцай усяго глыбокага, святога і пошукава выратавальнага, бо спачатку жанчына знаходзіць суджанага, а потым усё жыццё яго ратуе. А галоўнае, займаючыся мэтанакіраваным ратаваннем, ты маеш поўнае права нічога, абсалютна нічога не мяняць. Ну, хіба што грошы. Мужчына праходзіць тут па катэгорыі «сэнс жыцця», а калі сэнс знойдзены, самое жыццё без патрэбы. Ну, дык ляці ў бягі, ратуй яго». Адкаркоўваю бутэльку чырвонага напаўсалодкага Петер Мертес, раблю некалькі глыткоў. Няма куды ляцець. Цеста ўпала, нявеста прапала. А не, паўзі дамоў на прадушаную канапу. У сваёй прадушанасці канапа так утульна паўтарае формы твайго старэючага цела. Наліха табе сталіца, дамоў, дамоў. Зрабі сабе кубак матэ, прымі душ, змый пот і бруд, а заадно шкодныя няправільныя думкі, патапчыся па непатрэбным больш небе з ластаўкамі. Твой злы язык, вось што ператварала цудоўны садок у пекла. У кожнага на падвоканні ёсць уласнае маленькае пекла. Мы высаджваем яго ў пластыкавыя стаканчыкі з пад йогурту, угнойваем прыўкраснымі планамі, а потым, калі пекла падрасце, запускаем гэты праект у маштабах сям'і, горада, краіны, таму тут часам так неўтульна жыць чалавеку. Праўда, быць чалавекам не абавязковая умова. Кампанія ля кавярні добра ўжо набралася. Дзяўчаты віскочуць, хлопцы ў трэніках мацаюць сябровак за азадкі ды грудзі. Адзін з мацакоў мочыцца на лебедзя. Хвілінчку, ці не гэта міленькае добраўпрадкаванне было паказана ў тэлесюжэце, тваім сюжэце. Тут, побач з нявестай, ты рабіла стэндап на ўсіх сінхронах і лайфах са здзеклівай стараннасцю ад знятых ярыкам, будзь зроблена, Ягор Горыч, той страшны, як спарахнелы мярцвяк лебедзь. Мо гэта і ёсць твае белыя лебедзі. Добрае віно, губа не дурная у Мікалаіча. Што далей? Паставіш металічныя дзверы, столь зробіцца ідэальна белай, пітушчую сям'ю з дапамогай міліцыі выселіш, бела-ружовая спальня маркі «Архідэя», стыльная камода «Калумб» колеру сасна «Вінтаж», пастельная бялізна «Аморе Міо Романтика», заробку правай рукі шалёнага хопіць на ўсё. Старую кухонную мэблю выкінеш разам з падраным коткамі фатэлем, такім вялікім і утульным. Набудзеш кухню з маразільнікам індызіт, беласнежным, як айсберг у акіяне, і такім жа халодным. А вось клопатаў у яго не будзе ніякіх, акрамя як задавальняць твае маленькія жаданні. Ты навучышся атрымліваць ад жыцця маленькія ўцехі. Іх памер не перавысіць габарыта ў тваёй лядоўні, купіш новы тэлевізар, а яшчэ сокавыціскалку, за гэта выціснуць сокі з цябе самой. Па вечарах будзеш напаўняць келіх New Calyx, форма якога дазваляе букету напоя ідэальна раскрыцца. Набор келіхаў ты таксама купіш на паўсалодкім Peter Mertes. Са страўнікам больш не будзе праблем, як і з сэрцам, і мігрэні сыдуць. На новенькім Apple iPhone не хвалюйся, грошай і на гэта хопіць, не без цяжка. Гуманітарнае мінулае. Будзеш знаходзіць нумар Мінервы Кувырчык і слухаць ейную балбатню да паўночы. Нумар Марыны выдалі, не саромся, забудь, што мела ў сталіцы сяброўку. Адзіная шкодная звычка, якая пэўна ў цябе захаваецца, запісваць свае думкі. Але не пераймайся, думкі будуць ужо не свае. Завядзеш новы штодзённік, нармальны, правільны, без зваротнага боку, падвоеннага дна, падкладкі ды тэксту. Будзеш ствараць што-небудзь душэўнае, лірычнае, напрыклад, перадачу да дня сапраўднай літаратуры. Не пі больш. Чаму не? Алкагалізм зблізіць цябе з навакольнымі, вунь з тымі хлопцамі ды дзеўкамі, што якраз сядаюць у свае тачкі. Значыцца, тэлевізар, ён не самотны, цяпер у цябе будзе па тэлевізары ў кожным пакоі, за выключэннем прыбіральні ды лазенкі, але пра гэта варта падумаць, га, Ляксанна, бо табе будзе няўтульна сам-насам з кімсьці, хто займае тваё месца. Хто ж гэта такі? Ты наросціш новае цела, не астральнае, не эфірнае, наменклатурнае цела, вось якое. Што тычыцца душы, туды лепш не зазіраць. Які сэнс глядзець на прах і попел? О, так, боль і гнеў засталіся на дачы, дзе спіць мужчына. Моцна спіць, як жа я адразу не сцяміла. Ён проста хацеў стаць адным з тых. Палю, гледзячы на неба, Зорак не бачна, над маёй машынай паўстае прыцемак колеру воўчай ягады. Між іншым Васіліт налічваў 365 розных нябёс, і цалкам магчыма, што мы вырошчваем, паліваючы злеечкі, і ўласнае неба. Штодня на ім з'яўляюцца новыя пупышкі, якія маглі б раскрыцца неспазнанымі шанцамі, толькі не ўсім удаецца да яго дарасці. І нашы зоркі адцвітаюць марна. Калі згаджаешся жыць па чужых правілах, у табе пасяляецца грыбападобны паразіт. Ты корміш яго сваёй крывёю, сваім мозгам, гэта не спыняецца ні на дзень, ані на гадзіну, нават у сне не спыняецца, і аднойчы ён выжырае цябе знутры. Ты супраціўляешся, як толькі можа супраціўляцца чалавек з ампутаванай воляй, але дарэмна, яно перамагло, і цяпер ты з ім адно. Няправда. Звоніць мабільнік. Добрый вечер, Інга. Вітаю, Марына. Слухай, мы открываем вакансію, ты ж хочаш у нас працаваць? Хачу. Ну, прыязджай заўтра. Не, Марына, сёння я ўжо на паўдарозе да твайго вольнага свету. Клас, тады чакаю. Хуткасць невялікая, але мне здаецца, што машына адарвалася ад зямлі і ляціць нібы Антон над Атлантыкай. Як табе ў той Амерыцы, хораша, сынок? Даруй, што не была пяшчотнай матуляй, але я была залежнай, да агіднага залежнай. Спачатку ты терпіш тое, чаго нельга терпець, выключаеш пачуцці, здаешся сабе няўразлівай, а потым ты паціху вар'яцееш, і аднойчы твая машына ўз'язджае на тэрыторыю катастроф. Насустрач мчыцца серабрысты мерз, снежная каша з-пад яго колаў кладзецца мне на лабавое, я не бачу дарогі, але не паддаюся паніцы. Дворнікі прыбралі снежны бруд, указальнік паведаміў, што да сталіцы засталося 53 кіламетры. Зноў звоніць мабільнік, нумар інспектара пажаркі, ледзянымі пальцамі бяру тэлефон. З-за ўдараў сэрца не адразу разумею сэнс. Лексанна, ты дзе? Бяры аператара, давай убягі. Згарэў дом, знайшлі труп гаспадара, дачнік з горада. Як мяркуецца, п'яны, печку не закрыў. Трэці выпадак на гэтым тыдні. Начальнік часці туды едзе. Інтэрв'ю табе дасць. А ўсё ж сэрца замерла, нібы яшчэ здольнае штосьці адчуваць. Ліст на картах выкліку. Я кінула яго ў печку апошнім, а дзверцы пакінула адчыненымі, калі быць дакладнай, насцеж. Лёс выявіўся непрыхільны да гэтага мужчыны. Не быць яму сталічнай шышкай. У салоне раптам робіцца холадна, мяне калоціць, цела гарыць, як у дзяцінстве, калі я захварэла на запаленне лёгкіх, а мама, каб мяне парадаваць, купіла фільмаскоп. Зноў пачынае ісці снег з дажджом, шэрая каламуць за акном раздражняе, павялічваю хуткасць. Клас, 90, 100, хуткасць, вось чаго мне не хапала. Колы слізгочуць, рэзка б'ю па тармазах, дзікі віскат механізмаў, краявід перад вачыма круціцца і рвецца, нібы чароўны рулончык плёнкі. Мама з загадкавай усмешкай уставіла яго ў апарат. Гэта была казка пра папялушку. Чорная шкода круціцца на слізкай дарозе, каляровая плёнка утульна шабуршыць у старэнькім танчыку. Малышка зачаравана глядзіць на самаробны экран на сцяне. Чорная шкода вылятае з дарогі і пераварочваецца. Маленькая дзяўчынка шырока адкрытымі вачыма глядзіць, як прынц цырымонна запрашае папялушку на танец, і яны танцуюць. Так, яны танцуюць, пакуль смерць не разлучыць іх. Мая машына ўязджае на цэнтральную плошчу Мірапольска. Вакол плошчы носіцца вясельны картэж. Самцы ў звярыных шкурах, на кожным шлем з чырвоным грэбнем, паблажліва абдымаюць нявест. У кабрыялетах сядзяць Мінерва і Светачка, моцна трымаюцца за баявую зброю жаніхоў. Твары жанчын строгія і ўрачыстыя, як у вайскоўцаў на парадзе. Здаецца, зараз яны пачнуць аддаваць чэсць. За картэжам шчасця бяжыць жонка Яраслава з галавой курыцы і целам балонкі. Кура-балонка ў роспачы цягне рукі дамажнага Васіліска, у чыё міжножжа ўпілася страсным пацалункам нейкая кабеціна. Рух картэжу цэнтра імклівы, колы звужаюцца, і я разумею, мяне хутка раздушаць разам з маёй машынай, аднак кабрыялеты спыняюцца. Да мяне накіроўваецца самы галоўны Васіліск. На ім ільвіная шкура, шлем з моцным рогам. Самы галоўны Васіліск вымае з рота буйную зялёную цыкаду. Насякомае меланхалічна варушыць мокрымі лапкамі, кладзе на чорны аксаміт і з паклонам працягвае мне. Стаю, не ведаючы, што рабіць з падарункам. Самы галоўны Васіліск просіць мяне адкрыць рот і кладзе цыкаду пад мой жывы нядобры язык. Брыдкае варушэнне пад языком, сплёўваю, нямнога крыві. Выбіраюся з машыны, дзверца пагнулася, але не заблакаваная. Аўтамабіль вылецеў з шашы на пустое поле, зрабіў абарот і ўстаў на колы. Аглядаю сябе, здаецца, цэлая. Чаго не скажаш пра аўто? Дзесьці ў глыбіні цела пульсуе маленькая кропка болю. Малатабойна калоціцца сэрца, набіраю поўныя прыгаршчы снегу, расціраю твар. Рукі ў крыві, рассечана шчака. На трасе спыніліся некалькі машын, мяне заўважылі. Мне трэба паспець да таго, як сюды прыйдуць, прымчацца хуткая і міліцыя. Выкідваю ў снег непатрэбныя больш ключы ад шкоды, недзе ў салоне пачынае пілікаць мабільнік, гукі застаюцца за спінай, вось іх ужо не чуваць. Цямнее, перада мной ляжыць заснежаная прастора з рэдкімі купінамі, з якіх тырчаць высыхлыя сцябліны пустазелля, бы валасы на бародаўцы. За полем пачынаецца лес, высокія елкі ў перамешку з ліставымі дрэвамі. Мароз узмацняецца, за мной на снезе застаюцца чырвоныя кроплі. Думкі блытаюцца. Цыкада варушыцца пад языком. Ісці цяжка. Снег хоць і падтаў, але ўсё яшчэ цвёрды, зляжалы. Прасвет паміж дрэвамі, ледзь бачны ў змроку, не наближается.